ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله رب العزة بحدا وبانتهاء فضل إحسان لي جمولة في الدنيا كي دمرا زادرا كريدا چې الله عبادت پکې کول شو پابند را باندې نشته دی چې د جمعات راتلو او د الله د کور حاضری کولو نه محروم شو را به شي داسې یو وخت چې مؤمنان به د دې نعمت نه هم محروم شي که ډېر زړه غواړي چل الله کور تلار شو الله د پاره سجدا او رکوع کو د الله بندگی کو په شوق سره نبشی راتلې مخکې زمانه کې هم داسې وختونه په دنیا کې راغلي چې مؤمنان د خپل عبادتو نه محروم شي دا لویا فتنه او فسادی ځکه انسان که دنیایی طریقې سره محروم شي د جسمانی رزق نه دومره نقصان نه دی دومره تاوان نه دی دومره تباهی نه ده ځکه موت به راشي او کله چې انسان د خپل روحاني غذا نه محروم شي او د الله بندګي نشي کوله په اخلاص سره او په صدق سره او محبت سره نو دا لویه تباهي ده دا د دوه وجو نه دنیا کې داسې وخت او داسې دور راځي یو د ظلم د وجې نه او بل د جهل د وجې نه ظلم هغه چې قومونه یو بل سره خپل مینځ کې دشمنی او عداوت پیدا شو خامخا یو طرف غالبی او بل طرف مغلوبی، یو جماعت او ډله زوروري او بل کمزوري. هغه یو بل ته د دنیا سوچ او فکر کوي چې دنیا په لین کې یو بل راغورځي ځان ته، یو بل کمزوري کوي ځان ته. و شیطان ورتا بل وسوسو کی، ذکر دا اصل ضد او عناد مومنان و مسلمانان سرا پا دین بانده دے، نغوتا وسوسو کی چی ددی دا عبادت ددی دا جمع کی دو دا زیون والا بن کے بس دخل قدیتا مخشنو بچه کمه یه وڈل بزورا ورا وان اگر نور بین پر خود جماعت تا باقی بند بید اللہ عبادت بند کن دا دیر بید ذلت مقام. او کلی چیز دی امت نمبر را گئی و دی امت تخوالنار خبر ډیر آسان اکڑا چه انشاء اللہ تا صبح زمان دا عبادت نن محرم کی گئے که تا صبح ان دشمن ډیر زورو کی او ډیر غلبو کی او ډیر ظلم او زیادتی ہو کی و زمان عبادت نن محرم کی گئے ناولی خزجر ذکر کا خلق تا چری بندیانو سره دا ظلم زیاتې کو چې د الله د دین نه او د الله د عبادت نه او د پاکي کلمې نه خلق منی کو. ویلی ومن ازلم ممن منع مساجد الله، څوک د لوی ظالم دا اچانا چې جماعتن نه خلق منی کوي دا عبادت تا زیون و مرکزون نخلق منی کئی او مساجد سی پا دنیا کی ان یذکر فی حسمه اغی چپاغی کدا اللہ نم اغستیشی پا توحید سرا دا اللہ دا عظمت بیان پا کی دا اللہ دا قرآن بیان پا کی او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم بیان پکې کیږي. دا د جماعت وظیفه ده. دا د الله د جماعتونو د مساجد حق ده او د شان ده. جوز کرا فی اسمو نغینه خلق منی کو او د ظلم ذکر نه او د زجر نفس الله رب العزت دی امت تاوی چه تاسو نشی منی کولی ولی وللہ المشرق والمغرب فینما تولو فسم وجه اللہ طول طرفنا دا اللہ دی کم زی چه تاسو یہ که جماعتیه او کنی دغا سیڈ آگئی او قبلی تمخ کین استازو منز کی گی استازو عبادت کی گی او دی تے خوڑی را آسان اکلا چدا یواز جماعت پور خاص کنده دی طویلی شد ظلم دو وجینا خلق محروم کول دا اللہ دا دیننا و دا عبادتنا. ادویم قسم دا جہل دا وجہ نئینو جماعت نے نمانی کئی عبادت نے نمانی کئی بلکہ دعوت ولور کئی او گرزی ور پسی جماعت تراشے جماعت تراشے خجراشی اجزان نو جماعت روانی ذکر آغی تا بگیا اخبال اغزانمی لاوی کی روحانی اللہ رب العزت چی دا آغی دا پانا سنازل کری دی چی باغی سرا دیو مسلمان روح تازه کیگی ایمانی کامل کیگی اللہ رب العزت سره نورم زیاد قرب او منزلت پیدا کیگی ناشی پک نمی لاویگی پیاز ٹماٹر مداوا سوکس کئی جو استاد اب گیا اصل غذا نہ ملاوی گی لینذر من کان حیا اللہ پیغمبر پاک توئی چا مشد پارن پیغمبران دنیا تعزیز پار لی گلیو کتابوں میں دید پار نازل کڑیو لینذر من کان حیا چا اصلی تخپل غذا ملاو شوی چه اغا که روح شته ده اغا که جون شته ده ناغا تا بخپل مقصد و خپل امانت حاصل شی چه اللہ رب العزت کم را لگلیو و یحق القول علی الکافرین او چه کم بدبخت دی بدقسمت دی نمانی نو اس پاقی باندی با مہر لگی چولا ایک اصحاب النار دا خشاک دے دی دو خبرو دو پار انبیاء را لے گلیو نو کلے چے انسانان پدی نیت باندی پدی ارادہ باندی پدی شوق باندی دا اللہ کور ترازی چیز مونگا دا وقت قیمتی شی مونگا سواورو زمون دې ضرورت سره نه حاصل شي څه خبره پکې دا سوارو چې علم کې مزافر شي او ایمان کې تازه والی راشي دې ته پاره او چې راشي نو وهي خراب من الهدى وصافي خرابیا جمعه خل قران کړي خراب کړي ولی پنساری پاکی موجودی اغاز کرکمان غوٹی ہو انجم املائی پاکی خرسی اخلق جزان محروم ہے چھے مونگ سر راغلی چھے مونگا بدا خپل دین نبا واقف شو خبر شو او دس خبر باورو چې دنیا نه به مزله تور شي کنه دا زین خبري کنه تاسو خبرې به واورو چې خپل میان کې یو بل سره مسلمانان رونه یو او سلګون د کلیش او خپکان راغلي دا به هم د زړه نوځي نو که یو بل ته هم په زړه کې صحیح یو بل له لاس ورکو په دې څومره اوچت مقام دی مدر جماعت خدا اصول دی اللہ دکور خدا فرائز دی چی دی که مومنان تا دا مقاصد حاصلی گی عقیدی اصلاح کی گی دا عمل اصلاح کی گی او دخپل معاشری اصلاح کی گی عزیز ولی پی سمی گی یو بل سرخپل ولی او سل رحمی پی سمی گی دا دیر قیمتی کارو ندی ان ذلک لمن عزم الامور قران وی دا ډیر مضبوط کارونه دي دا مضبوط کارونه وسوک خي د اسلام اصول مهمه اصل مقاصد اغم دغه دی چې قران بار بار مونږ ته بیانې خو ځکه بیانې چې دا د الله رب العزت خوخ دی کنه بنی اسرائیل کې اموی دی سورته روم کې اموی چې واعت ذل قربا حقه والمسكين وابن السبيل دا کارو کا کنه خلق تخفل حق ورسوا بای واجب په صدر سے باندې دخل کو حقوق دي نه هر سړی چې خپل مناسب مشر دی هغه باندې صدیق شرانو صدی شاگردانو او دی مریدانو او دی مقتدیانو حقوق دي کنه نهاری او تعالی جوات ذل قربا حقه دی تر خپل حق رسو کنه مسکینان دی مسافر دی ابن السبیل دی او دی سر بخل مکان دی سر ظلم مکان زکر قیامت کے تبیا سنگ اخلاسے گی چل اللہ رب العزت دونی سی پتگریوان چتا دا علم صلح کرے ہو تا دا سبق صلح سوے ویلے ہو تا دا دستاری فضیلت صلح تڑلے ہو چ خلق ته د خپل حق نور کا او غي ځان محتاج یو تری ته خپل حق ملاوش او تری ته خپل حق نه ور کړی هغه حقوق خو په دې دور کې معطل دي څنګه چې مشر نشته حکومت شته او حکمران نشته نه ناشنا خبره ده باسی چرین دی راگلی دنیا کی جو حکومتی و حکمران نی ادم نشتا بوینشتا مشومانو باوی وی ادم نشتا بوینشتا تو بخود دیتا ناغا حقوق معطل دی اللہ تا علم دی چاگی دی لترکم وقت پوری نیتا مقرر کری دا او دا حکم پیلتوا کی راوست دی چلی او پیلتوا کی پروتی من خو سوال کو چا اللہ دی ذر راولی چه منگو هم سووی نو پدی خپل استرگو باندی چه داس مشر یی پا دنیا کی جاغا خد خپلو کشرانو حق پورا دا کئی خواجه دان نسا خبر دی نغید دی حق مق نسا خبر دی آغید آغی حدیث نسا خبر دی چه نبی علیہ السلام ایلیو چه لکل غادرن لواء یوم القیامت دا هر یو غدار دو پارا با قیامت کی جاندائی دنیا کی وطا اللہ خولی چھت دا هر چا جدا جدا جاندائی کنا دا غدار دو پارا با قیامت کی لواء جاندائی او بیویلیو چی اعظمها اعظم غدرا چې چا ډیر دوک کړو اندا و جنډه ډیر دنګې دا ډینه وخکار چاډه کې خوشي کنه جنډه با تخکارې چې څومره لوی غدر کړی لوی دوی کې کړی دا جنډه ډیر دنګې کنه او به ویلو چاند استه دا به کوم دی لګولی وی ډالې سره یو خو سوزا کی ڈالا دا کنا یو دا بنی آدم ڈالا دا عند استحی دا دے بلگی دلی آوازون بکی گی ملائک بکی جہاز ہی غدرت فلان ہاز ہی غدرت فلان دا دا فلانی غدر دے دا دا فلانی غدر دے راغے لارو تپری دے ہاز ہی غدرت فلان دی خلقو کیو بیو دی جان دینا خالی نہیں کنا دکا چا حق نہ دے ادا کرے نو کاندرونیو او کبیرونیو نا چا نہ دے ادا کری دبار نسمرا سامان نراغلیو متاثرینو لہ نو اجازان ویسو ندید دا اسی محروم دی دا با قیامت کی پتہ لگی گا نخوا قیامت کی بدا گودامون روزی واللہ رب العزت دا سی ذات تے چکم خلقو دا خپل مقصد دا پانا دا بندیان حقوق حضم کلی دی او قبض کلی دی او بن کلی دی نو آغیتا واللہ ندی نصیب کلی دا بارنی او دل امداد راولی او اولا اور کی تاخانہ کی جمع شوئے نو او کرانی ولا مقرر کرو دیکھ بارانو شنو آتا خانی تو بلا رہی مجھے اکسان و تورکس چو چدا سامان تے نوچ وچ راو باسو نپاقی باندے اگر گیٹو نا بن شو ناگیو پا گمرو شو با ایس پا لاسران اللہ دا سیار دے کے دا خو اللہ یو نمونه خلق توخی چې ورستا په لاسوم ناراضي دا د جهل د وجه نه زکۍ چې دی اوس په دې پوئېږي نه چې دا حق د دې بنده پیسې په پیسې اورسوما ورکما نو خدای او مال الذين په یو په لسرا کې یو په سل ورا کې او هو ادا کړی دا چته اخلاص وکم ته د صدق نه کار واخله ته دنیا پرستی مکوا پردی حق تا پردی مال تلاش مرا سوا روزما خزانه ډکی دي توکل وکا نادی چې ته کول شي دې ته څوک زړه ټینګول شي ادا پراته دي اصول په قران کې چې اولمبه مشر په دنیا کې لنبی حق ادا کون کے منصف او عادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوارتوی خذ من اموالیم صدقتا ددی صحابہ کرامو چکم پاکی مالدار دی ددینا زکاة و اخلام او دا بیا دی نورا جزانو غریبانو بانے تقسیم کن نو ملک کے بابیا غریب پاتے نشی سمرا آسانا طریقہ دا مالدارو نے واخلا خوز من اغنیائیم وردی فی فقرائیم او دی محتاج لے ورکان نو یو بابا کی محروم پاتے نشی مالدارو لبا اللہ رب العزت دی یوی روپے پیوز کی عشر امسالحا لس چند ورکی او دے جدانو غریبانو محتاجو خلقو پی وقت تیر شی دی با دا سوال نخلاص شی دا ذلت نبخلاص شی او ستاوبا کی جدا اجرو شی دا خلاور ٹیم دے چتا دا کارو کی دستا زی مواری دا دا خپل مشرع حق ادا کی دستا زی مواری دا مستاوبا کی جدا برخی او اللہ تا معلوم دا نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چ خذ من اموالهم واخلا دڑیرا گرانا کنچا توئی چ راکا باندې ډیر پریشان په واخله باندې نه خفقیږي چې واخله دی وتوئی نو کدا قبلی تمخ نرفاته تو مخ کی چیر اصرا لنا کئی کنا نو بوج راتو نور بسی اللہ رب العزت دمرا دا تسلی خبر اکڑا دمرا دا خوش خبر اکڑا چی وہو اللذی یقبل التوبت عن عباده ویاخذ الصدقات قرآن اللہ غزات تے چاگر اخپلو بندیانو توبام قبلی چا سر سنین آبا توبیو باسی چی اللہ او دا خلق دا مال پا خپل لاس باندې اخلی ویا خودو صدقات مومنانو یو بل توقاتو چیر مونگا پوا نشو کنی ولی با مونگا پدی باندی پریشان کی دو چل لارا بولی زدوی چی راکے زکاة راکے اخوی دی پا خپل لاس باندې اخلو یا خودو صدقات دې کې خود ولا سونه شو یو پیغمبر پاک او بل د الله رب العزت وګوروته مؤمن مسلمان د دین نه خبر چې زما د دې پینځو روپو زما د دې لسو روپو الله سره څومره قدر دې چې هم پیغمبر په خپل لاس مبارک باندې واخلي او دا غینه لوی مقام ته وګوره چې الله وي زم په خپل لاس واخلم یاخذ الصدقات حدیثم پدی باندې گواو چې الصدقه تو تقعو فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر اے مؤمن او مسلمان استاد صدقه ولدا الله پلاس کې واقع شي نبی ارستو د فقیر لاستظیم دې ډېر حکمت نو چې الله لاس کې واقعا الله لاس نشته خو دې کې نور سو کنه یو دا چې الله رب العزت په سينو کو بس قبول شو کنه بل دا چې سور برکت شوا نو ستاره لګون دي صدقه هغه جهد المقل د خپل توان او طاقت مناسبه والذين لا يجدون الا جهدهم د دې ډېر چا ثواب دی مالدار فریدا هغه جزان چې خپل دروازه د آمدن یو لږ وند پیسې سیوا کی او جس فقیر لیور کی نو کدی هغه مقام او درجه او ثواب دی نو دا د مشرکاری کنا هغه دې لپاره مشری چ حقوق به خلق ترسی څومره چې داغه نکیږي او چې خبره داغه د وس نه باري هغه هم الله معاف کړي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو دین دا شی دی دین دا سی او شی دی چې موږ استادو په دې 24 غنټې کې هر وخت زمونگا سرکار دے زمونگا پلاس دی زمونگا عمل لے مونگ لے خیر و برکت حاصل لے پہر وقت کے پہر وقت حضورا چھ مونگا سو خبر کی کنا خوا چلنا رب العزت وی چھو آت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدونا وجعلنا د قران دا عجیب انداز دیخا چې کوم ځای کې یو خبره په بنده باندې لکوټي بوجي کنه نن الله رب العزت وی چې ها ذالک خیرن دا د بوج خبره نه ده دا ډیر لوی خیر دی ته خو یې چې زما 200 روپې وروغې موټه پینځه بګه کمې شوې ډیر لوی چکر نه وشو نن الله وی نه ذالک خیرن دا چک نه دی دا ډیر بهتر کار دی دې وتا تدیر خیر حاصل شي او باغه روز باندې چې ته بدی ته محتاج یې بس نن خو ستاسو حاجت نشته دې بندا نن خو بل حاجت نه الله وی پوره کړ حق ورکم هغه بند رضا کم زګه چې الله وی زما رضا زما ته بند پر رضا کړم کدی دا خوشاله رخصت شو او دوی دا توکړه نو شکر ادا کوا شکر ادا کوا چې دا بنده زړه دی رضا کو زه غړي خلکو چې هغه نه بچا سوال وکړ نو اول خو به ډیر په ګرانه باندې جیب تلاش کو جیب بداغه نه ډیر لرو او چرته ور به کړسو هغه په سو بیا خبرې وي چې دا ورځ موږ راغلو ورو موته زما په شانته او سکار نکی داوی دا دی عدد تک نخوا مجھے رزخواہ کی وہ سارا سوک پوہ ناس تو ناغوا تو ہی جخپل خیرات مخراب ہوا خبر اور پسی مکوا ناغس ہوئی ماں ایدلہ ندے وار کڑے ماں اللہ لے وار کڑی درست ماں اللہ لے بول عزت ہوئی چیزا ماں سا جات تے دستا دیلہ سو روپو تا ناس تو ماں اللہ وی واللہ غنی حلیم واللہ غنی حلیم زما خدا مطلب چې دا بنده به د خوشاله رخصت شي رضا بشي دوا به توکیم نو چې هغه خپه کو نو زستا دی مال ته محتاج یم زما هیڅ جت نشته دی بنده رضا کا دغه په سر لاس را کاګه هغه له تسلی ورکا هغه ته دعا وکا قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها عذاب اللہ وی عیسو اللہ مور کوان خو حق خبر ورطاو کان جی ارور ارور خپا شو ما ادا سمو آئی چی دا بستا قسمت چنن ما سرسنشتن او بیاو ایچی دما دا قسمت دیر خراب دے دیر دیتا ساچت دے پی بس اللہ وی مال عمرا کی و تال عمدر کی او ککل را سروشو نرنبی بستائی ما بتا تا دعا ہوکی او دا آغا سرے دا سی خبری کولی شی کاغا مالدار دیوم ناجد او غریب تینا خپا نزی کاغا ڈاکٹر دینوم مریض لے دار نور کے دوائی دی نور کی خو ڈاٹ دی والا ورکی تسلی دی والا ورکی تخروغ موٹی سلیا دا د بازو خلقو الله ول ډیر لوی استعداد او قابلیت ورکړي کنه نو حقوق نه دا کیږي دنیا کې یو د ظلم د وجنه او بل د جهل د وجنه چې یو بنده خبر نه دی چې ما باندې سوسی مواری الله یې خدام ما باندې خلقو سو حقوق دي چې زه هغه ادا کوم او خپل غاړه خلاص کم چې قیامت کې الله په غریف کې را نشم حدیث کې ذکر راغلی چې دنیا کې هیڅ سره حسد نه دی پکاره ګناه دی حسد او حسد ستوي زوال د نعمت توي چې او بندل الله نعمت ورکړي او ته توغوري نو ته وایي چې خدای دې تی نواخلی دې ته حسد وایي کنه نوی دا خونه دا جایز ہو کچر جایز ہوئی نوار چا سرا با حسد نو صرف دو تنو سرا یو آگا چا سرا چی بے حد مال چی بازی تا پوسو شید آگا نا پا مرکز کی کنا چستا سمرا مال دے ناغا توی تا دا سوکا چی مالی او دو تن راکا زه خپل مال په حساب کتاب نه پويګم ولې که زه تا ته وسوېما چې ما سره دوره ایربدي او سرنګ وشي چې راستا دي سودا شي ونه دوهر بنور سي واشن بیا په دروغو کې راشم نو یو ځګه مال دار دي چې څنګه مال راضي نو نولي اي چې مال راضي نو صلت الله على هلكته اڑو لاس پی نباندی ایک حسد جائز بھی نیو ودی سڑی سارے چھے سمرا دوبار بس چی مالتے او گورے او دے زلطے او گورے چی زلی علم دمرا لوی ورکڑے دے او یو آغا سلے دے چی اگل علم ورکڑے دے علم نافع چی خلقت نفیدہ اخلی او چی سنگے ازدکڑے دے او سنگے حاصل کڑے دے نبت بیاور تولار دے او چیزا چا سمرا ضرورت او حاجتی نو خلقتی نوڑی اوڑی خوریگی نو ای دس ربا ام حسد کچھ پکاروی حسد نو دس ربا کیدکا نا دادوتا نیاد کری دا سمرو چت مقام دی یو انسان چې ول الله نعمت ورکړلې یا دنیا او یا د آخرت او یا د دین او یا د دنیا او هغه بالکل په اخلاص سره ډیر په جرأت سره مخلوق ترسي هغه مال خو دې سره خوري او کوو کنه زا وخت به تیر شي خدا وحسن تیریږي چې او بنده دی او په خپل جهل کې راګیر دی قدم په قدم دا غنا ګناونه کې جرمونه کېږي او جز پويږي نه توبه توبه هغه په دې خیال باندې مال دولت لګي چې زما آخرت خوشي الله رانه رضا شي ډیر ګناګار ما چې الله را ته معافي وکي نو زکه وی یو لسمه نقضا کوما او زکه چې دا څومره مزارات تی نو ټولو لا چاله شل دیگا او چاله لس دیگا او چاله چویم اللہ رضا شکن دو نظارہ خود جہل دو جن نپوئی گی پا ثواب او پا عذاب باندی دینا نی خبر پچی او بندل اللہ رنا ورکڑی دا علم ورکڑی دے او اگا خپوئی گی چدا سڑے سکی دیکھو نورزان حلاکی نورزان تباکی نپا دبانی دا فرض دی چره ولی او ځان سره کې نه ای چې څه دې مطلب دی ریا کې او کنا پرشتیا باندې الله رضا کې چې هغه وی چې ناز وګور ریا سره کوم عمل غټل سان دي ما خدا مطلب دی نو هي او تزینا قران او تراوالوا سوره بقره نه شروع کا چې وات المال علی حبه ذوی القربان والیتام والمساکین وابن السبیل دا دی استاد مال لگی دو زیدہ دی خواد دا تا چال دی گونا پخائی اولولی میلو گانو دا چی دا غید دین پتن لگی چی مسلمانان دیو کن دی مسلمانان او دا زینی مسلمانان او جماعت کی اگر بیل ماز خلق لہ پتن لگی تی پی جنی چدا سوک دے سوک ندی مستخیرات پاگی نکی گی اسے اور قرآن تا تخولی چدا دی مساکین ابن السبیل تا سر پگاون کی پگلے کی دا جزان غریبان دی دی باندستا زکاتم کی گی دی باندستا خیراتم کی گی دی باندې استاد سوګن کفاروم کی چرې کړې دی او مات کړې دی دی باندې استاد زهار هغه کفاروم کیږي چې شپې ته نه بمړای کنه په اطلاق کې دا سی یو قسم دی نو چې سوې نو بس دا استاد الله پیدا کړی استاد مالی عبادت د پاره تعاون د پاره چې وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تال تک کفر و شرک مضبوط ہے پاغیبان دی تعاون کے او چکم حقوق حق داران دی اغدی پریخی دی نو دا سرے وکم دی چی اغی پوئے کی او کشتا دی نو بس حق نا دا کی ظلم دی کنا یا ظلم دی و یا جہل دی پوئے گی نا اگر پخپلے جتا پوستی نو کی چی دا خلق سکی وی خکی کن دی که ثواب دی کنا ولې څنګه مانی سو دا ډېر لوی دا لوی تبعی په دې کې ده چې دې خلکو خپل حقوق ادا نکړل دې خلکو دې مسلمان صحیح طریقې سره تربیت نکو چې ګوره یو الله دې ستا هر څه د الله دې کستا بدن دې ستا مال دې ستا خیر خیرات دې ستا اولاد دې دا صرف د الله دې نور په کې چاره اوستري تا سره دی ولی سکړی دی سیم دازه سره کړی اذان لا جز کوری جو سحال ویخه دا راته چا ویلو چې استاد مال دغه زید او استاد خوشاله او درزا کی دو دغه زید تا کوم کتاب کرا غلی دی تا ته زمره چا سن دی ویلی نه چری دا بیان نه پدی باندې کوي کفر او شرک مضبوطی پزت کرا غلی دی دا لوی غداری ده ها، یو غدار د دنیا ده، یو غدار د دین ده، دا ده اصل کې. نه پوره خبره چې کله هغه ته د داسې مرکز نه او د داسې درس نه سمیلاو شي سم صلوات حاصل شي سم اول ته هغه لاس لور شي نو په واستر کې راو باسي او هغه مسله کتابونه ته چې دی کی لیکلي دی دی کی لیکلي دی نو بس هغه بیا ناراض کنه چې وی ری کنه ابیا ناراض اخو الله علم دی چې دی خلق باغ سره قیامت کې څنګه فیصله ای چې الله یما ته ټول فیصله راضی وای الله ترجع الامور دې فیصلو دا عدل او د انصاف فیصله به الله کی قیامت کې وړیر لوی ظلم دا او شي چې بس مخلوق په تیار کې پاتې شي او سورت ابراهیم کی ویلو اللہ رب العزت چوالے وویلو للکافرین من عذاب شدید دی خلقو لڑیر لوی سخ عذاب دیں کمو خلقو لہ الذین یسدون عن سبیل اللہ ویبغونا عوجا اگر خلق دے چو مسلمانان دا دن محروم کیو بندیئے یسدون عن سبیل سنگ محروم کی ویبغونا عوجا اگر حق دن و تا پا غلط رنگ کی پیش کئی اگر ایک والا شکون پیدا کئی چکور دیس بجان نو دید پارا ویلو للکافرین ویلو چی دید پارا خواہ کند دا ویل و توی حدیث کی راضی چکل آگی تا دبرینا دغانینا یو گولا ور خلاس اکریشی لسل کلو گولا نسلویخ کالا کی وویخ ترسی وی نارا کن دے دید پارا مقرر کری دا چی دخلے بندہ تب دی سلویخ کالا کی سو نوی دی خلق تا تاله ما دومره عمر در کړه او دومره فراغت می در کړه او دومره می اسباب در کړه اوسه کمه خو نو کنه هر څه ته فراخ او کنه چې کوم استاد یو غنټي د ناست زو مالته کې ټول ضرورت فراهم تا ته کنه اوسه دانش ویل چې کني ما ته دنیایي تکلیفو نتا دا خلق دا حقوق ولی ندی ادا کری چغیت دی دا اللہ وحدانیت خولے ویم چا اللہ واحد لا شریک دی نددان دا شرک نبچ کے شرک مکوائی چس ضرورتی نو اللہ توائی سحاجتی نو اللہ تاواز کوائی ذکا غوی لی دی کنا من خنو آئیو وقال ربکم ادعونی ستاسو رب ویلی دی چه خلقو ما تاواز کوئے استجب لکم زبستاسو قبول تیا کوما نو دیوی چه داس خبر رولی کمونگا دی ولی تاوی نولی صدا گناہ دے نور پسی اللہ وی چه ان اللذین استکبرون عن عبادتی کم خلق چه ما تاواز نکی او بلتا کی نسید خلون جہنم داخرین دی با جہنم تلنشی دیر زلیل بائی کنا ویدا شیر نو ستا خو خدا جہنم تبزینو ستا جنت خوخ دے که جہنم دے خوخ دے خب آسان ہوتا ہوا یا دا اخکار حقیقت تے کتا دا اللہ وحدانیت امنو نا اللہ ستا دے پار جنت تیار کرے دے او کتا شرکو کتا اللہ سرانو اللہ ستا دے پار جہنم تیار کرے دے دا دو قسم خلق دے دنیا کنو نو پا دی پوہ کا کنا خپل غاړه خلاصه کا کاغا مانی کنه مانی استاد فرض دی چې تو توای په هر ځای کې بیا دی دور کې چې دی دور کې استاد سترګې غړیږي ګورن چې دا سړی کم په روان دی نو صحیح کوي دی به هوا بندر تزي بل زین شته نو په کار دا دی چې واځي جمعات نه کبلار کې سره ملاو شي او استایل مرشی دا سره ګډ وډ د نو وای وتا کپ دې رکی کپ غم کې کپ جنازه کې کپ هر څه کې خو بس دا کوا پیر په هوګه پست باندې او ته خبره شروع کا چیرې الله ډیر لوی احسان دی چې قران نازل کړی دی ځکه الله دې استاسو یو د بدن سترګې دي او یو د زړه سترګې دي نه قران دی چې دا قران نه چا پزړ کې نه ای ناګه پزړ باندې وړوندې نو پستر ګورون شي نه خبر نه الله ویلي حدیث کې راځي چې ما د چانه دا د سترګې واغستې نو ولادي په اوس کې جنت ورکوما هغه نور چې سکړیا هو بیا سی وای شي دې نور له نعمت ته نو دا هیڅ خبر نه ده خو چې د زړه مندې نو دا غي علاج نه کیږي کنه د ضرورن والے سدے چایلم پکې نه ایمان پکې نه الله وی دا حق ادا کړه دا استاد د خاص خلق حق دی او خپ دې پوي چې دا مخلوق تبا کیږي او هلاکیږي فاعط ذل قربا حقه والمسكين وابن السبيل دین او اسلام دی ته وی چې اعطی لكل حق ذی حق حقه چاري او حقدار خپل حق استاد لاس نورسی بس ستابو مغار اخلاص شي قیامت کې بیان نه نیولې او غتبو خپل خیر برکت اورسي تا ته دعا کوي الله غواړي ډېر ځان په دې جهل او په تیار کې پراته وداسي اګه موږ هم کمزوري و نو موږ چا په ستلې نشو کنه بس دا ځکه الله لوی نعمت ته چې قران مخه تکي خو دو اشورو او شوا نو بس مثال رجالو چې جالو ورزینو میان پکې راضی چې قسمت کې ونه رالو ډیر مخلوقو د جهل او د شرک د جال نه او د تیاري نه خلاص شو او توحید و تملاو شو ډیر قیمتي نعمت و تملاو شو نو زمونږ هم پکې چې پیغمبر وی یو تن تاسو ته په لاس چاهې ده ته کنده ده پورا ده تانور ستایت نشته دی نیو پل اللہ دمرا رحم کرده دی دمرا فضل کرده دی دمرا احسان کرده دی تا دی خپل دین پو جوان دی او بل پل چو پور مخلوق تن داس بی غما بی پروا دی زندباد او مردباد ہوئی او دا آخرت غم و سر نشته دی دا خود ایمان دیانو وست مقالا چه جواندیو اللہ را لعمر را کرده دی صحت را کرده دی اقل او فکر را کرده تا دینام دا کار غستل غالی چه دا اللہ کتاب وارو پاگی زن پوکم پاگی دا خپل عقیده و دا عمل اصلاحو کم فاخر دوان